Entzuleak egunon. Lajazkena jintzauku. Eta lajazkenarekin ihizi sasoina ere hor dugu. Urtero bezala, idekitzea intzin, unen aipamenak ukan ditugu. Batean ihiztatze molde hau debekatua, bestean xuri mota hori ezin hil, behiz ihizlariak kajikan, ez kesa, aurten ere, alegia gerlan, auto haunditan ziztian pasatzen ikusiko ditugu arma eskutan. Bainan, ihizia zinez jenagarria otedea, ez ote gira denak nunbait ihiztari. Ihizia gizakiaren historioan aspaldidanik praktikatua izan da. Oro jaleek, abere bat ihiztatzen dute, maiz ahulago bat, beren espeziakoa ez ezik. Jendeek ere, aragiaren jatearen onkietaz oharturik, ihiztatze teknikak hobetu dituzte. Arrazoinak ez badazkigu ere, zumeitzuk diote hori esker girela ziminotik gizondu. Ez dezaguna antz ere, gure ibilbidean gizakia ihizlari izaitearekin batera, ihiztatua izan dela luzaz. Zenbat gau ez dituzte gure arbasuek Afrikan zuaitz kasko batzuetan pasatu harrapalariek ez jateko. Sua menperatzean jendeak du bere inguramena kontrolatzen hasi. Haatik, suahmen agertzearekin da egiazki kabalen baitan jendearen beldurra sartu. Badirudi momentu hortan dela, kabalak eta gure artean zen hajemana hautsi. Suahmak aintzine, abere eta jendearen artean indar hajemanak nunbait orekatuagoak ziren. Kabala hiltzeko, karkulua, ideia, elgarlaguntza, denbora, jakitatea eta teknikak beharrezkoak ziren. Erabili armek, trampek, aberea eta inguramenaren ezagutza haundia eskatzen zuten. Laborantzaren agertzearekin, ihizia janari iturri gisa tipitu da. Erdi arotik goiti da abusagailu gisa behiz praktikatu. Eta gaur, abusagailuaz gain, animale gaitzegileen kopurua neurtzeko erabilia da. Zendako beraz, jendeen eunenako larogeiak ihizia ez du gustukoa. Ihiztari familiak gizartetik ez ulertua izaitea salatzen du, naiz naturazale sutsuak direla dioten. Baina hemen ere, solasetarik urrunago joan behar litzateke. Bereziki, iragan astean entzun albisterearekin. Hala nola, abere basa bizka jezurdun edo ornudunen euneinako irorogeita maja desagertu dela mende erdi batez. Egoera unen kausak ainitzak dira, eta denek dugu gure partea. Baina segur da, bere aktibitatearen mamia, funtsa, abere basatien hiltzea delarik, ihiziak hartura bereziago bat baduela. Ez niz leitzione emaiten hasiko, berek nik baino obeki badakikete zer egiten ahalden. Baina hor ere, sail guzietan bezala, oraiti goiti, natura gehiago kondutan hartu beharko da. Bestela, egeski eta harinki, norberarentzat erraiten dugularik. Pasaiako gira mundu untan, humanitatearentzako ariko gira.